Jamen, et af de spørgsmål, som jeg har været optaget af gennem en stor del af min tid som forsker, er det her sådan egentlig ret dramatiske udviklingsforløb fra par mødes og finder ud af, at de er hinandens eneste anden, og så til ret få år senere kommer frem til præcis den modsatte konklusion. Thea Trillingsgaard er Ph.D. i klinisk psykologi og lektor i udviklingspsykologi. Hun leder forskningsgruppen inden for par- og familieforskning på Aarhus Universitet. Og i den her forskningsgruppe, jamen, der følger de par over tid. Aktuelt der følger de for eksempel over 2.000 par på tværs af forskellige forsøg og interventioner. Det længste forsøg har kørt i over 10 år. Så altså Thea, hun ved om nogen, hvad der skal til for at skabe et bæredygtigt parforhold, og det er altså ikke let. For som Thea siger, så er det her ret dramatiske forløb, hvor vi går fra den eneste ene til den komplet modsatte konklusion, jamen den er slet ikke særlig unormal. Men i og med, at det udviklingsforløb er lige så meget reglen som undtagelsen, så må der være et eller andet. Altså, vi kan ikke alle sammen være den forkerte for de andre. Der må være noget fælles her, og det er egentlig det fælles træk, jeg har været optaget at finde ud af, hvad er det. Så det er altså udgangspunktet for samtalen i dag. Vi skal tale om rigtig mange forskellige ting, men selvfølgelig skal vi tale om, hvorfor går forhold i stykker, og hvad kan vi gøre for at undgå det. Så skal vi tale om nogle af de klassiske temaer, der udfordrer de fleste parforhold. Det er sådan 4-5 forskellige stykker, så kan du lige følge med og se, om du er fanget i et af dem. Vi skal selvfølgelig se på tegn på, at det måske er ved at gå galt. Så skal vi også tale om, hvad for nogle ting kan du gøre på daglig basis for at styrke sandsynligheden for det her bæredygtige parforhold. Så skal vi også løfte sløret for, hvad der egentlig foregår hos en parterapeut, hvis du ikke har prøvet sådan noget allerede. Og så skal vi selvfølgelig tale en hel masse om, hvad du helt konkret selv kan gøre for at gøre dit parforhold endnu bedre. Og så tænker jeg, at vi er klar til at få lidt mere upbeat musik på. Ja, for jeg skylder jo lige at sige rigtig hjertelig velkommen til en spritny sæson af Adfærd. Den bliver bedre end nogensinde, uden tvivl, punktum. Altså, der er så meget guld på vej til dig. Vi skal blandt andet tale om, hvordan man skriver bedre tekster, der får salget til at eksplodere. Vi skal tale om, hvordan man skaber psykologisk tryghed i organisationer, hvordan man styrer kriser, hvad man kan lære katastrofer, og hvad danskerne allerhelst vil have af deres arbejdsgiver og tusind andre ting. Det bliver vildt. Og apropos vildt, så lad os komme tilbage til det her med, hvordan man skaber et bæredygtigt parforhold. Velkommen tilbage til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Thea. Tak. Tusind tak, fordi du vil tage dig tid til at tale med mig om det her meget vigtige emne. Absolut. Kunne du prøve sådan at give os en status på danskernes parforhold anno 2022 her? Vi optager. Går det fremad? Går det tilbage? Går det til siden? Kan man overhovedet sige noget om det? Altså, så kan man jo nok bedst sige, at det går på mange forskellige måder. Altså, vi lavede en befolkningsundersøgelse for nogle år siden fra min forskergruppe, og fandt, at jamen, der er mange, der har det, eller der er nogen, der har det virkelig godt, der er mange, der har det helt fint, og så er der et ud af fem par, cirka, som har det rigtig svært. Ja. Og i den gruppe er der også en undergruppe af dem, der som enten er i gang med at opløse parforholdet, eller er på vej væk fra hinanden. Ja. Og hvordan det så går, om det så går bedre nu end tidligere, det har vi jo ikke et helt klart svar på. Der er ikke noget, der tyder på, at det går dårligere. Altså skilsmissestatistikken har jo været relativt stabil siden 80'erne. Ja, det har den. Den gennemsnitlige skilsmisseprocent ligger og svinger rundt omkring de 45% her i Danmark. Og altså, jamen, i min verden, der er det et højt tal. Det skal dog siges, at en ting, som folk de ofte glemmer, når de ser sådan en statistik her, det er altså et gennemsnit. Og der er jo altså en del mennesker, der bliver skilt mere end én gang. Men alligevel. Og selvom vi er meget forskellige mennesker, jamen, så er det ofte den samme håndfuld temaer, der skaber problemerne på tværs af vores parforhold. Thea, hun bruger ordet uforenlighed, når hun taler om de her klassiske temaer. Når par møder hinanden, så er vi jo fra naturens hånd forskellige. Ja. Vi er forskellige på nogle måder, og vi er ens på andre måder. Og i den kombination af forskelle og ligheder, der opstår der det, man måske kan kalde for uforenligheder, fordi den ene vil gerne spare op, den anden vil gerne bruge budgettet på første lønningsdag. Ja. Det er en forskellighed, som kan give anledning til en eller anden form for konflikt. Men det kan faktisk også være ligheder, der giver uforenighed. Altså det kan faktisk også være, at vi er to, der gerne vil gøre karriere, eller vi er to, der gerne vil snakke, og ikke nogen, der vil lytte. Eller, så ligheder kan faktisk også nogle gange give anledning til, til, hvad kan man sige, uforenigheder. Og dem har de fleste par sådan en håndfuld af, som er sådan tilbagevendende. Og man kan sige, vi er forskellige på mange måder. Der er nogle forskelligheder, som aldrig bliver til noget, kan man sige. Og så er der nogen, som bliver ved med at vende tilbage. Men når vi er forskellige, at det ikke fungerer, så skriver du, som jeg forstår det, der er noget galt med samspilsmønstrene. Er det korrekt brug af ordet? Ja, det kan man godt sige. Så man kan måske sige, at der er, hvis vi siger, at uforenigheden, det er egentlig problemet. Det er det, konflikter centrerer sig omkring. Men udenom det problem, så er der et problem udenom problemet. Ja. Og det er faktisk det, de fleste par lider under. Det er egentlig ikke nødvendigvis forskelligheden eller uforenigheden, men det er egentlig mere det samspilsmønster, der opstår, hvor vi, når vi måske prøver at presse hinanden til forandring, eller prøver at skubbe på problematikken, prøver at løse problemet i virkeligheden, men løse problemet på en måde, som gør problemet værre. Ja. Når vi så prøver, som du selv siger, at presse til forandring, ligger der så under det, at ens implicite løsning på en uforenlighed, er, at man prøver ligesom at forklare den anden, hvorfor de burde være lidt mere som en selv, eller hvorfor de burde gøre, som jeg siger her? Er det det, der ligesom ligger... Ja, lige præcis. Altså, jeg tror, der fra naturens hånd, prøver vi på at løse en forskellighed ved at håbe, at den anden vil være lidt mere som mig selv. Det er den nemme løsning, kan man sige. Men problemet er, at det har sådan en backfire-effekt. Okay, ja. Og hvordan ser det ud i... Nu nævnte jeg før et eksempel med, at hvis det nu er pengesager, hvor vi er forskellige, ikke? Så vi har en budgetlægger, som tænker på i morgen og opsparing til konfirmationen, og så har vi en livsnyder, som lever for i dag og bruger pengene før måneden er om. I den konstellation, så vil det fra budgetlæggerens perspektiv ligne, at jeg har en fuldstændig ansvarsløs partner. Ja. Og fra livsnyderens perspektiv, så vil det ligne, at hun er simpelthen så stresset over økonomien. Altså helt hysterisk. Ja. Tag nu og leve livet. Ja, leve nu livet. Set udefra, når ikke vi selv er del af den dynamik, så kan vi jo sagtens se, at både det at gemme til i morgen og leve i dag, de to principper, altså de giver god mening. Mm. Der er forståelige grunde til begge dele, og komplementariteten mellem de to er jo det, der fungerer. Ja. Vi skal helst tage lidt af hvert. Altså hvis budgetlæggeren og livsnyderen kan samarbejde, så de både lever i dag og gemmer til i morgen, så har vi jo den optimale konstellation. Ja. Men det er bare så utroligt svært, fordi det, der typisk sker, det er, at når livsnyderen får købt en ting, der ikke lå i budgettet, så kommer budgetlæggeren ind og klager og siger, nu må du simpelthen holde budgettet, det stod ikke i planen. Og nu mere budgetlæggeren strammer budgettet, des mere får livsnyderen brug for at sprænge budgettet. Og det er så der, backfire-effekten og kommer det der, ind. Og det der mønstret tager fart, kan du godt forstå, ikke? Fordi så kommer de egentlig til at polarisere hinanden. Ja. Så nu mere den ene sparer, des mere har den anden trang til at bruge. Og nu mere den anden bruger, des mere har den første trang til at spare. Så de forstærker egentlig forskelligheden. Ja. Som til en start måske var en lille forskellighed, men som over årene faktisk kan udvikle sig til et vældig belastende mønster. Okay, hvis jeg lige bryder ind her, så vi kan holde tråd i nogle af de mange pointer, der bliver leveret over disken. De fleste par, de har altså et par underliggende temaer, som de fleste konflikter springer ud fra. Nogle af klassikerne er loose tight. Det mønster kan man typisk se på, hvordan og hvor hurtigt man for eksempel bruger sine penge. Eller som Thea også nævnte i samtalen. Det kan være en børneopdragelse, vi spænder ud, den ene strammer regler, den anden bryder reglerne, eller tillader regelbrud. Det kan være omkring, den ene har meget brug for samhørighed og fællesskab, den anden har stort brug for frihed og individualitet. Et andet tema kunne også være ekstrovert introvert. Altså, den ene vil hele tiden gå til sociale sammenkomster og have mennesker i huset, den anden vil gerne have ro og fred. Eller der er selvfølgelig også den stereotype, som Thea nævnte. Den ene vil tale, den anden vil have ro. De fleste par har altså de samme temaer kørende igennem hele parforholdets levetid, men det er ikke nødvendigvis forskelligheden eller ligheden, der er problemet i sig selv. Det er det mere eller mindre ukonstruktive samspilsmønster, det skaber. kan man sige noget om, at der er mange par, der ender med at gå fra hinanden, som egentlig burde have været bløde sammen? Altså, vi skal nok være ret taknemmelige i dag for, at tidligere generationer og velfærdsstaten har gjort det muligt at gå fra et destruktivt forhold. Ja. Også, at det er muligt at gøre det, uden at blive set ned på eller stigmatiseret for. Ja. Når så det er sagt, så er der ikke noget i statistikken, der tyder på, at kone nummer to er bedre end kone nummer et. Nej. Skal vi sige det så. Altså, faktisk er det sådan, at andengangsægteskaber typisk går hurtigere i opløsning. Ja, jeg synes, jeg læste et andet sted, at den, altså, den mest sådan, hvad hedder, prædiktive ting for, at man bliver skilt, er, at man er blevet skilt før. Ja, ja. Ja. Så set ud fra den logik, jamen, så er det er et meningsfuldt spørgsmål at stille, ja. Om der er nogle dynamikker, som kan forebygges, og om det kan forebygges på et tidspunkt, hvor folk faktisk i udgangspunktet er glade for hinanden. For der er jo ikke nogen logik i at sige, at folk, der er ulykkelige sammen, nok ville have bedst til at blive sammen. Altså, så det der er logikken er jo, jamen, giver det mening at forebygge, at relationer, der i udgangspunktet er gode, ja. At de forbliver gode. Fordi der er masser af par faktisk også, som lykkes, ja. Og som lykkes over mange år med at fastholde den samme trivsel og kvalitet og tilfredshed i forholdet, ja. Som de startede med. Og hvad er det, de gør? Altså, det er jo det interessante spørgsmål. Og det skal vi også, nu bliver det, det skal vi tale om. Men ja. Det gemmer vi, så tvinger jeg folk til at lytte ja. Igen. For jeg vil gerne det er jo en cliffhanger. Ja, og for at undgå flere uklare cliffhanger, så deler vi altså samtalen op sådan her herfra. Først så skal vi tale om, hvilken adfærd, der skaber problemer i vores parforhold, og er en sådan indikation på, at det går den forkerte vej. Og dernæst skal vi selvfølgelig også tale om, hvad du kan gøre ved det. Sådan helt konkret, altså hvad kan du gå tilbage og gøre i dit eget parforhold i dag, i morgen, i næste uge, for at styrke det over tid. Vi starter sådan med den lidt negative vinkel, og her der tænkte jeg, det kunne være interessant at starte et sted, hvor det måske allerede er gået galt. Altså der, hvor folk møder op i parterapi. Så derfor så spurgte jeg til jer, hvad angiver folk som den primære årsag til, at de overhovedet mødt op i parterapi? Og det viser sig, at der grundlæggende er sådan to grunde. Her der har du Thea igen. Ja, på førstepladsen over grunde til at søge parterapi, der ligger dårlig kommunikation. Altså okay. Det er det, de fleste par siger, at de kan ikke længere tale sammen. Og det kan være enten, de kan ikke tale sammen, som at der kommer mange skænderier, men det kan også være, at de kan ikke tale sammen, som at de kan ikke få taget temaer op på en måde, så de kan blive ved temaet. Ja. Uden at det eskalerer. Uden at det eskalerer, eller uden at de begge to trækker sig tilbage. Ja. Og der kommer vi så til den anden grund, hvor overskriften er noget med manglende følelsesmæssig intimitet, altså en eller anden form for mangel på nærhed, eller forbundethed, eller følelse af samhørighed. Nogle kalder det gnist, eller mangel på kontakt hele tiden. Hvis nu man går ind i et klassisk parforhold, der er udfordret på kommunikation og intimitet, og vi ligesom løfter taget på det parforhold og kigger ned. Ja. Hvad ser man dernede sådan rent adfærdsmæssigt? Hvad er det for nogle dialoger, der udspiller sig, ikke udspiller sig? Hvad er det for nogle ting, der sker, ikke sker? Nu har vi snakket lidt om, hvad sker der i konflikterne, hvor man enten eskalerer, eller måske undgår, eller der er en, der prøver at tage time op, og en anden, der undgår. Altså det er sådan tre kategorier af mønstre, men man kan også se på, hvad der sker uden for konflikterne, og det er noget, det, jeg måske synes er endnu mere interessant. Hvis vi prøver at se på de her små mikrosamspil, hvor en partner rækker ud, altså bare, du ved, kommer ind og siger hej, eller peger ud af vinduet, der er en fugl. Ja, ja. Altså, du ved, de her små... Robotplæn klipper en køre igen. Ja, præcis. Ja. Det kunne også være robotplæn. Det er også. Ja, det er action-packed hver dag. Ja. Så når vi zoomer ned, altså på de der helt små begivenheder, hvor en partner rækker ud efter den anden partners opmærksomhed. Ja. Hvad sker der så? Vender den anden partner sig så med sin opmærksomhed? Er der en tilgængelighed der? Ja. Eller er der ikke det? Og der er undersøgelser, der viser, at de lykkelige par, hvis vi skal kalde dem, de mere end dobbelt så ofte reagerer på partnerens initiativer til kontakt. Okay. Så der sker simpelthen, så det siger lidt om, hvad intimitetstab er. Ja. At intimitetstab, det er, at vi simpelthen får skabt en tåge mellem os, eller en distance, som gør, at vi ikke opdager. Ja. Eller responderer, eller er følelsesmæssigt, psykologisk set tilgængelige. På hinandens initiativer til kontakt. er en af udfordringerne, når vi kommer ned på den lidt negative del af et parforhold, som får det sværere og sværere, er det fordi, vi bliver sådan kogt langsomt? Vi har været sammen i så mange år, og nu siger han eller hun det der igen, og se robotplæneklipperen køre, jamen who the fuck cares, mand? Altså, vi har kasket din af Maxe ud, prøv at sige noget interessant. Altså, man har været sammen så meget, at man næsten ikke mister respekten, men man kan komme til at komme ned ad en vej meget, meget, meget langsomt. Den der tog, du siger, bliver større og større. Er det sådan typisk sådan, det sker, hvis vi ser bort fra de der voldsomme ting? Ja. Det er faktisk en god beskrivelse af det, og det har man også kigget på. Og man har set på, at der er i hvert fald to typer udvikling. Der er den der meget langsomme vej, som egentlig er, at små ting hober sig lige så stille op. Ja. Små misforståelser, vi ikke fik rettet op på. Små ting, vi ikke fik taget op, eller ikke fik snakket om. Eller små måder, vi har trådt hinanden over tæerne på, og lige så stille får skabt en afstand, hvor vi sådan kommer langt fra hinanden. Ja. Det er sådan en gradvis udvikling. Og så er der en mere abrupt, kan man sige, udvikling, som er, når den ene partner går fra at synes, at det her forhold er grundlæggende bedre, end det er skidt, til at vende om og synes, at det her er mere skidt, end det er godt. Ah, okay. Og kan den erkendelse komme ret hurtigt og for det nogen? Og det føles for de fleste som en slags tipping punkt, altså et vendepunkt, okay. Hvor så ruller bolden hurtigere hen i retning af et brud. Ja. Og det kommer typisk ikke på samme tid for de to personer. Så nogle gange så kommer par ind i parterapi på et tidspunkt, hvor for den ene så ligger det punkt 2 år tilbage. Ja, okay. Ja. Og der sagde han eller hun, skal vi have noget hjælp? Og den anden sagde, det kan vi godt selv klare. Vi ordner det selv. Ja. Det er små problemer. Og så starter der et nyt samspilsmønster. Har vi små eller store problemer? Den ene siger, vi har store problemer. Den anden siger, vi har små problemer. Den ene siger, vi har brug for hjælp. Den anden siger, det klarer vi selv. Så et rødt flag, hvis vi kigger lidt på røde flag, det er blandt andet, altså, om man giver opmærksomhed, når en rækker ud. Yes. Men måske også, om den anden giver opmærksomhed tilbage, hvis man selv rækker ud. Man har en oplevelse, at det ikke sker. Det kunne være sådan et klassisk rødt flag, man kunne lede lidt efter. Er vi blevet dårligere til det? Kunne der være andre røde flag, man kunne kigge efter? Altså, man kan måske kigge efter det her med, er vi tilgængelige? Er vi stadigvæk tilgængelige? Man kan også kigge efter, savner jeg egentlig? Ja. Savner jeg egentlig min partner? Og så få det sagt, mens man savner, før det bliver til, du er der heller aldrig. Ja. Så det er noget med at få vendt sig mod hinanden tidligt nok, ja. Hvis man skal sige det sådan lidt kort. Ikke? Ja. Og hvis man så kommer derhen, hvor den ene tipper, og det er ikke sådan, at så er man bare tippet, og så kan man aldrig vende tilbage. Nogle gange så kan der gå over, hvor man tipper frem og tilbage. Men hvis den ene, altså et andet godt råd er nok, at når den ene tematiserer, jeg tror, vi har det svært. Så er det ikke til diskussion. Nej, så har vi det svært, uanset om jeg synes, det er fest. Når en har det svært, så har to det svært. Sidste spørgsmål på den, nu siger jeg, den negative del, men det er jo også, at være et parforhold kan også være svært. Kan man sige noget om, hvorvidt der findes tåbelige konflikter og relevante konflikter? Eller vil det altid være, hvis det er vigtigt for den ene, burde det også være vigtigt for den anden? Og du gav et klassisk mønster her. Skal jeg selvfølgelig altid lige spørge min kone, om det er okay, at nævne det her. Så hvis lytterne hører det her, så er det fordi, hun har sagt ja. I vores opdragelse, der har vi helt sikkert loose tight, tror du kaldte det. Og hun er tight, og jeg er loose. Yes. Og 90% af vores konflikter, hvad det angår, stammer grundlæggende. Derfor jeg siger, hold nu op, lad nu være. Ja. Kan det lige meget med den trøje der? Altså, så må de skulle gå indenfor, hvis det bliver koldt. Altså, så er noget der, ikke det? Det lyder meget. Og vi ved jo godt begge to, at det bliver vi ikke lykkelige af, og det er måske ikke nødvendigvis så vigtigt. Men er det bare et udtryk for, at jeg måske er loose, at jeg tænker, ej, skal vi virkelig diskutere det? Så det er et meget langt spørgsmål, for jeg spørger, kan man sige noget om relevante og irrelevante konflikter, eller vil det altid bare være, jamen, der er to syn på det, og vi må tage dem, som er relevante for den enkelte person i parforholdet? Jamen, man kan sige, den sådan meget genkendelige konflikt og meget almindelige konflikt omkring børneopdragelse er jo en relevant konflikt, fordi der er to legitime ting her. Ja. Altså, det er legitimt at give frihed under ansvar til børn. Det er legitimt at sikre, at børnene retter ind og overholder regler. Hvis nu ved jeg ikke, om det afspejler jeres konkrete, men det vil være sådan en meget almindelig position. Og det er jo et relevant sted at supplere hinanden godt, kan man sige. Fordi børn har brug for begge dele. Ja. Lidt som livsnyderen og budgetlæggeren. Ikke? Altså, men det er ikke altid, nu har du fået øje på det der. Og det er jo super, for det er jo ikke altid, man får øje på det. De fleste par kan faktisk ikke nødvendigvis lige få øje på, at her er vi egentlig to forskellige positioner, der kommer til at skubbe hinanden, altså polarisere. Og sådan er det med parkonflikter, at de kan brede sig på sådan en måde, så vi kan ikke finde ud af, er det fordi vi er uenige om, hvordan man fylder opvaskeren? Er det virkelig vores problem? Fordi det er det, vi skændes om. Altså, om tingene skal stå på lige linje, om bestikket skal sorteres i knive og gafler, eller altså så konflikter kan brede sig til at handle om ting, der virker helt tåbelige. Ja. Og så mister man overblikket over, hvad er egentlig væsentligt og hvad er uvæsentligt. Og med væsentligt, så mener jeg, så er det vigtigt måske lige at sige, at en væsentlig konflikt er jo ikke en dårlig konflikt. Altså, Nej. Vi har brug for konflikter. De første forskere tilbage i 70'erne, de så jo bare på, jamen skændes eller ikke skændes par, og så fulgte man dem over tid. Men så fandt man ud af dem, der ikke skændes. Der var faktisk en hel del, som undgik. Ah, okay, ja. Og det så faktisk ud som om, at på den lange bane, altså dem, der havde dramatiske skænderier, de blev oplyst først, men dem, der undgik at tage konflikterne op, de havde det heller ikke godt på den lange bane. Okay. Så væsentlige konflikter er jo ikke nødvendigvis væsentlige, fordi de er dårlige, men de er væsentlige, fordi de er vigtige, at de kommer op, ja. Fordi vi har brug for en forhandling. Jeg tænker, at vi prøver at bevæge os lidt over imod den ligesom anden pol, eller hvad vi skal kalde det, sådan det bæredygtige parforhold. Ja. Hvis nu vi igen løfter taget på det der bæredygtige parforhold, ja. hvad er nogle ting, som folk de gør on a regular basis, helt konkret? Hvad gør man, når man kommer ind ad døren? Hvad gør man, når man siger godnat? Hvad gør man, når man laver mad? Kan man sige noget om de der ting i et velfungerende parforhold? Altså, ja, så hvis vi starter med opmærksomheden og tilgængeligheden som sådan en slags intimitetsgrundlag. Vi kommer ikke længere op af intimitetsstigen, hvis ikke vi er tilgængelige. Ja. Så en romantisk middag om fredagen er ikke romantisk, hvis vi ikke har sagt hej, når vi kommer ind ad døren mandag, tirsdag, onsdag. Så parret, hvor konen har forsøgt at få en samtale torsdag, forsøgt at få en samtale fredag, forsøgt at få en samtale lørdag, når vi så kommer til søndag, så har vi ligesom udtyndet intimiteten, og så bliver, uanset om der er ruser på sengen, eller sterilis omkring badekarret, jamen så er grundlaget der ikke. Så man kan godt se på intimitet som sådan en slags trappestige, man bygger op for tilgængeligheden og opmærksomheden af det nederste niveau. Ja. Et andet element er et begreb, der hedder rituals of connection, som er et ritualiseret forbundethed, kan man måske oversætte det til, ikke? Som handler om, at hvis vi har grundlaget i orden, så kan vi ritualisere den særlige samhørighed. Okay. Forstået på den måde. Så vi ved det måske godt fra vennerne. Vi gør det med madklubben. Jamen, madklub første onsdag i måneden, og kammeraterne har en særlig bar, de går på. Altså, så vi ritualiserer jo lynhurtigt vores andre sociale relationer. Det kan vi også gøre med vores partner, sådan så vi er til stede og kan give den fuld opmærksomhed på det samme tidspunkt. Ja. Fordi ellers så sker der typisk det, at når den ene er parat til den store tosomhed, ikke, så er den anden på vej ud af døren, og når den anden så endelig kommer hjem, så er den første faldet i søvn. Og så for ligesom at kunne vende os mod hinanden på det samme tidspunkt, og lade magien opstå, så kan det være nødvendigt at ritualisere. Ja. Så ritualer og connectioner kan være mange forskellige ting. Så det kan være et par har det, når de kører ned af grusvejen til sommerhuset, og fyrtræerne står der, så ruller de vinduet ned og snuser duften ind, og så ved de, så starter. Nu starter forbundetheden. Nu her vi har vi hinanden. Og for andre er det hundelufteturen. Og for et tredje par er det barn nede på havnen, som er rammen for en eller anden form for ritual. Ja. Så det der med at ritualisere tilgængeligheden, særlig øjeblikke, det er noget af det. Man har vel en tanke om, at man ligesom er to prikker, der kan være tættere langt fra hinanden, både på dage og på år. Men er det så en måde at trække hinanden tilbage til hinanden, sådan du ved, en gang om måneden, en gang hver tredje måned? Så nu kommer vi lige tæt på hinanden. Det går, vi har været langt væk fra hinanden, og vi har arbejdet for meget, og vi har skændt som børn. Men når vi kører op ad den der grusvej, så kommer vi lige tæt på hinanden igen. Så nu nulstiller vi ligesom. Lige præcis. Hvis du forestiller to færger, som starter på samme punkt, men som har bare en lille bitte vinkelforskel fra start, men som over mange år lander i to vidt forskellige havne. Ja. Hvis ikke de undervejs får justeret ind på samme kurs. Ja. Så hvis vi vil lande samme sted, så skal vi ligesom med jævne mellemrum justere kursen. Ikke? Ja. Og det kan den type af ritualer være et lille brik i, man kan sige mange andre ting. Ikke? Men det er noget af det, der giver mening for de fleste, og som de fleste faktisk har i deres repertoire allerede. Ja. Så de fleste har et adfærdsrepertoire, som de havde, da de måske først mødtes, som de kan finde frem. Ja. Altså, hvad var det, der bragte os tæt på hinanden en gang? Når vi havde uforstyrret tid, hvad gjorde vi så? Ja. Hvordan var vi maks tilgængelige? Hvad var det, der opbyggede vores nærhed? Hvad havde vi egentlig sammen, som fik den bedste side af os selv og hinanden frem? Ja. Og den type af adfærd og mønstre kan vi ligesom genskabe. Ja. Så helt konkret, er det så, man prøver at sige til sin mand eller kone, eller hvordan man nu er sidder sammen, kæreste, skulle vi ikke prøve at putte fire frokoster i kalenderen? Altså, jeg leder bare efter noget meget konkret, man kan gøre, og sige, okay, det er måske ikke lige så spontant og fedt, men det er bedre end ingenting. Så nu prøver vi at planlægge det, så vi har nogle Er det sådan noget, vi leder efter? Så et godt sted at starte er måske at spole tiden, filmen lidt tilbage og prøve at komme i tanke om, hvad var det egentlig, vi gjorde. Ja. Altså for nogen, så var det at stå på rulleskøjter sammen, og så skal vi kode ned jo til noget, der kan passe ind i den hverdag og det liv, vi har nu. Altså vi kan jo rejse jorden rundt med en rygsæk mange gange om året, hvis vi er bundet op af job og børn og familie. Så det er noget med at finde de fælles steder, hvor vi kommer tæt på hinanden, hvor vi måske begge to oplever glæde, hvor vi føler en eller anden form for forbundethed, og dermed rammesæt, at den magi kan opstå. Ja, og så det du også siger, det er, at man skal ikke bare sidde og vente på den. Altså efter man har været udfordret af hverdagen, som vi altså er, så kan man ikke bare tro, at vi bare bliver forbundet lige pludselig. Det kan ske til en god fest eller et andet, men det du leder efter, det er faktisk et aktivt tilvalg af hinanden, som også er lidt praktisk måske anlagt, det er men det er sådan, vi arbejder med det. Det er lidt kedeligt, og det er ikke, at det ikke kan ske på en random tirsdag, hvor børnene er puttet, og man står og kigger ned i sengen og ser de der englebørn, der ligger der, og pludselig føler man en forbundethed og en magi. Det opstår, men vi kan ikke regne med det, for nogle gange så er det kun den ene, der er klar over, at nu er øjeblikket, og så er den anden på vej videre. Ja. I en travl hverdag, så er vi nok nødt til at, at lave den lidt kedelige planlægning. Ja, det for, at give magien lidt bedre muligheder. Og hvad så, jeg er nødt til at stille det spørgsmål her så. Hvad så, hvis nu at den ene tænker, lad os putte 4 frokoster i kalenderen, så vi ligesom når at få set hinanden. Og så den anden siger, ej, det er kraftstejl, men nu har vi både en robotplæneklipper, og vi har lige opstejl, men nu skal vi også til at planlægge en frokost efter sommerferien. Det kan jeg simpelthen ikke arbejde med. Kunne vi ikke være lidt mere, jeg prøver at tegne en spontan type her. Ja. Hvis nu vi så siger, at der faktisk er en her, som vi nu bare lige her, siger faktisk er rigtig på den. Vi er nødt til at planlægge noget samvær. Ja. Hvordan får man den anden med på det, når man ikke må lave den om? Forstår du mit lange spørgsmål? Ja, jeg forstår godt, og du sætter nok fingeren på et andet mønster, som ikke er helt usædvanligt, nemlig at vi har en spontan type, og vi har en planlægger type. Ja. Og de to typer kan komme til at polarisere, så hver gang planlæggeren har lagt en plan, så har den spontan slet ikke lyst. Og når den spontane tager et pludseligt initiativ, så er planlæggeren slet ikke klar. Og så er man jo nødt til på en eller anden måde at opdage, altså første skridt er jo ligesom at opdage, okay, der var ligesom en dynamik, som faktisk forhindrer os to i at connecte. Ja. Og nogle gange så er det nok. Ja. Altså for de fleste så er det faktisk nok at opdage, hey, det er helt okay at være spontan, vi har brug for spontanitet i vores liv, vi har også brug for en plan. Så hvis nu man er planlæggertypen, som gerne vil gøre det her, så skal man prøve at italesætte det over for sin spontane ægtefælle partner eller et eller andet? Ja, eller... for eksempel ud fra den præmis, at spontanitet er faktisk også mega vigtigt. Ja. Jeg elsker, når du er spontan. Det var det, jeg faldt for, da vi først mødte hinanden. Fordi sådan er det jo ikke sjældent, det skal vi lige huske. Ja. At de der forskelligheder, de er jo også kilde til en stor grad af tiltrækning. For de fleste par, så er der en historik med lige præcis det, som vi i dag skændes om. Du er spontan. Det var spontan til en start, og nu er det blevet uterrenligt. Ja. Eller det var totalt stabil og tilregnelig til en start, og nu er det blevet strukturfast sidst. Ja, kedeligt. Ja, kedeligt, ja. Så vi skal lige forvente den der til, at jeg vil gerne have din spontanitet, og jeg vil gerne have din plan. Nu fik jeg jo introduceret konceptet om en parterapeut tidligere i episoden her, og jeg gjorde det sådan helt naturligt under den del af episoden, hvor vi kiggede sådan lidt på den negative adfærd, den problematiske adfærd i et parforhold, men det er i virkeligheden måske lidt forkert, fordi Thea understregede flere gange i løbet af vores samtale, at mange har så stor modstand mod at møde op hos en parterapeut, fordi det føles så grænseoverskridende, men det kan være en af de mest præventive, mest effektive ting, man kan gøre, hvis man gerne vil arbejde på sit parforhold, inden det er på vej ud over kanten. Og der findes jo også online-løsninger, hvis du ikke er klar til at banke på terapeutens dør. Dem har Thea sendt til mig, og jeg har linket til dem nede i show notes. Nå, men altså, jeg tænkte jo stadigvæk, at det kunne være fedt, hvis vi alle sammen kunne komme sådan en lille smule til parterapi i denne her episode, så vi kunne stjæle nogle af alle deres gode råd, uden at skulle møde op. Så jeg stillede det her spørgsmål til Thea for at hjælpe os alle sammen. Hvad vil være typiske spørgsmål, en parterapeut ville stille? Hvis vi snakker om, hvad er det så for et spørgsmål, man bliver mødt af, så vil det typisk for eksempel starte med, hvad faldt du for? Hvad bragte jeg sammen? Hvad holder jeg sammen? I dag, altså et zoom ind på det, som parrene gerne vil have mere af. Ja. Fordi typisk så kommer vi til at zoome ind på det, vi gerne vil lave om, eller vores partners fejl og mangler. Ja. Så det første vigtige skift, det er at finde ud af, hvad vi vil gerne have. Ja. Hvad var det, vi faldt for? Et andet spørgsmål, man nok kan forvente fra parterapeuten, er, at den ene partner siger, jeg oplever ikke, at hun længere prioriterer mig. Og så vil parterapeuten sige, så hvad er det faktisk, der er vigtigt for dig i, at jeres forhold har den prioritet? Hvornår føler du dig vigtig i en partners øjne? Ja. Så den type af spørgsmål handler om at flytte fokus fra, hvad for en pil min partner skyder, der rammer mig, til hvad for et sår jeg har, eller hvad det er, jeg egentlig længes efter, ja, og gerne vil have mere af. Ja. Så de fleste par får låst sig fast i kampen om, hvis skyld det er. Ja. Hvem er den rigtige, og hvem er den forkerte? Hvem, ja, tager fejl, og hvem har ret? Og det, som terapeuten kan, er at åbne døren ind til, hvad er det, vi længes efter? Ja. Hvad er det, vi gerne vil have mere af? Hvad var det hos dig, der var noget særligt? Hvad er det, vi kan sammen? Og på den måde komme ud af det der blame game, ja, som mange par kan få lyst sig fast i. Det er rimelig en kliché. Det er stadig rigtigt, at man bliver lidt mere på sin egen banehalvdel og taler lidt mindre om, hvad du burde gøre, og lidt mere om, hvad mit behov er for et godt parforhold. Altså, man kigger, ja, lidt mere på behov frem, ja, for analyser af den andens adfærd, og hvad de burde og skulle og tænke og gøre. Ja, præcis. Og det er et vigtigt spørgsmål, for jeg tror, at grunden til, at mange har svært ved at komme ind ad døren til parterapeutens kontor, det er, at jamen, min kone siger, at jeg tager fejl og er forkert. Nu skal vi ind og have afgjort, er det så rigtigt? Og hvad er sandsynligheden for, at terapeuten giver min kone ret? Ja. Og hvor ender vi så? Ja. Men faktisk er bevægelsen den modsatte. Ja. At vi prøver at forlade diskussionen om det er dig, eller om det er din partner, der er den rigtige eller den forkerte, eller har ret eller tager fejl, men kom hen til, hvad er det, I længes efter? Hvad, ja, er det, vi skal dyrke i det her? Hvad er det, I har sammen? Jeg kunne også tænke mig at spørge dig, hvad vil være nogle klassiske øvelser, en parterapeut vil gøre? Hvad vil være nogle øvelser, man vil blive bedt om at gå tilbage og gøre? En øvelse kunne være, vi snakkede lidt om det her med at få øje på mønstret, ikke? Så det kan være at simpelthen bare få øje på mønstret. Okay. Så hvis vi har en mand, der tier, og en kone, der taler, det er sådan et meget stereotypt eksempel, og det afspejler ikke et konkret par, men lad os sige, at konen gerne vil have mere samtale, ja, og for at få den her stille mand i tale, så taler hun mere. Manden, han vil gerne have mere fred, og for at få mere ro, så tier han stille. Ja. Så de kommer selvfølgelig ind i et mønster, hvor nu mere hun taler, nu mere tier han stille, og nu mere han tier, nu mere taler hun, og på den måde holder de mønstret kørende. Ja. Så kommer de ind til parterapeuten, og så skal de på en måde opdage, hvornår det mønster opstår. Ja. Og hvis de opdager det, så kan det være, at altså det, konen gør for at ændre på mønstret, er jo faktisk, at hun taler mere. Men hvis hun pludselig tier, de er to, der kan ændre det. For hvis hun pludselig tier, så er der plads til, manden kan tale. Og hvis han pludselig begynder at tale, jamen, så kan det være, at konen tier. Ja. Så første skridt kan være at få øje på den dynamik der. Ja, okay. Og der er faktisk noget, der tyder på, at hvis man starter med den der lidt mere strukturerede samtale, så er der rigtig mange problemer, der løser sig selv alene ved, at der nu bliver lyttet. Ja. Altså mange ting er faktisk løst på det tidspunkt, hvor vi hører hinanden til inden. Så det er jo et godt tip at skrive sig bag øre, at hvis vi faktisk bare lytter hinanden til inden, og faktisk lytter med nysgerrighed og åbenhed, jamen så løser vi 70% af problemerne på den måde. Ja. Og det kan man måske lave som et eksperiment bare med sig selv. Man kan gå hjem 3 dage og sige, nu prøver jeg bare at give min fulde opmærksomhed. Ja. Min fulde nysgerrighed, min fulde tilgængelighed, det er jo egentlig, det er selvfølgelig en kunstig beslutning, men det skaber en naturlig respons hos den anden, som ikke ved, at du er i gang med det eksperiment. Ja. Altså, så det kan man jo prøve, se hvordan, hvad gør det faktisk ved vores forbundethed. Ja, og det synes jeg er et super godt eksempel, nemlig, og jeg vil gerne se, om jeg kan udfritte dig for nogle flere. Hvad kan man selv gøre? Ja. Hvis vi tager det hen på, hvad kan man som enkeltperson gøre, hvis man lytter til det her, eller man bare gerne selv vil arbejde med det? Så en ting, man kunne lave et eksperiment, hvor man siger, jeg prøver i en dag bare at sige, nu lytter jeg til alt, jeg stiller kun spørgsmål, hvis det er uddybende, nysgerrige spørgsmål. Det er en ting, man kunne gøre. Hvad kunne være nogle andre ting, man kunne gøre, eller spørgsmål, man kunne stille sig selv, hvis nu vi tager det over til os selv? Altså, man kunne jo prøve der, hvor man, hvis man selv har responsen til at ville fikse sin partners følelser, for eksempel. Ja. Eller vil ønske, at han eller hun ville gøre eller være på en anden måde. Så kan man spørge sig selv, hvad var det, jeg faldt for? Ja. Hvad er det for en særlig, unik konstellation, at menneske, min partner er? Og kan jeg igen få øje på forsiden af medaljen? Så kan jeg igen få øje på spontaniteten frem for skødesløsheden? Kan jeg igen få øje på det fornuftige budget frem for strammeren? Altså kan jeg genopdage, at vi har en komplementaritet, og kan jeg arbejde med min egen accept, kan man sige, af den forskellighed? Jeg laver mig ikke om, men jeg kan godt anerkende forskelligheden. Mm. Så det skridt i retning af at stoppe sit eget pres for forandring hos den anden. Ja. Det er skridt, det er mere avanceret. Det er ikke noget, man bare lige nødvendigvis gør. Ja, der er meget kloge lyttere her, så vi kan sagt, at skrive store opgaver. Ja, vi kan godt give store opgaver. Fordi så har man både fået øje på, hvad er det for en uforenighed, vi arbejder med, og som vi ikke kommer til. Altså det kan man også lige så godt på en eller anden måde være i accept med. Det kommer ikke til at laves om. Vi kommer ikke til at blive to nye mennesker. Vi er dem, vi er. Vi er de personligheder, vi har. Hvis jeg har fundet en udadvendt partner og været vildt forelsket i hele hans kæmpe netværk, fordi jeg selv er indadvendt, jamen så kommer vi til at være en indadvendt og en udadvendt, der skal kæmpe med, hvor mange sociale arrangementer skal vi til. Ja. Og den problematik, den kommer til at være et element, som vi, hvor vi både supplerer hinanden, men hvor vi også kommer til at skulle indgå kompromiser, for at sige det sådan basalt, ikke? Og man kan også sige, at selv hvis det lykkes for en at lave sin partner om i deres adfærd, så vil det kun bidrage til sandsynligheden for at venner med at gå fra hinanden, tænker jeg. Hvis du får den ekstroverte til at blive introvert og tvinger dem til at blive hjemme, når de gerne vil tage alle mulige ting, det bliver forholdet jo ikke bedre af, hvis man rent faktisk lykkes med det. Ja, som regel så presset for at lave den udadvendte indadvendt, det forsager jo som regel bare et endnu større behov for at komme ud af hytten. Ikke? Så vi kan ikke lave vores partners personlighed eller følelser om, men vi kan godt lave måden, vi forholder os til det. Samspilsmønstret, kommunikationen, den kan vi selvfølgelig lave om. Ja. Vi skal ikke bare acceptere, at alt er, som det er. Vi er snart ved vejs ende her. Tiden løber jo med os. Jeg kunne godt tænke mig lige at tale om det der par-tjek, du nævnte, for jeg ved også, det har været noget, du har arbejdet med i lang tid. Og det er ikke så meget den forskningsmæssige del, som lige er interessant her, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, fordi det er så dejligt praktisk, det man har arbejdet med, som jeg forstår det. Kan du fortælle, hvad et par-tjek er, hvordan man gør det, og måske sige noget om de resultater, det har vist sig at kunne skabe? Ja, så et par-tjek er, et par-tjek er... tandlæge eftersynet. Ja, super dejlig metafor. Det vil vi gerne have. Præcis, det er det, vi alle sammen vil have mere af. Men logikken i det er, at vi ved godt, hvis vi ikke går til tandlæge overhovedet, jamen så opdager vi ikke små huller i tide, og så bliver det den helt store rodbehandling. Så vi har brug for jævnlig gode påmindelser om lidt tandvedligeholdelse, brug tandtråd, fem minutter om morgen og aften, for at vedligeholde en eller anden form for sundhed. Alt forfalder over tid. Det gælder tænder, det gælder haven, det gælder plankeværket og træterrassen, det gælder også parforholdet. Ja. Så, så ideen er, at med et eller andet form for tilbagevendende tjek, tag temperaturen på dit parforhold, find ud af, hvad er jeres styrker, hvad er jeres udfordringer, så gør vi lige præcis den bevægelse, vi talte om lidt tidligere, med at vi får de to færger, der måske fra start bare har 10 graders forskellig vinkel, men som over tid sejler til hver sin havn. Vi får ligesom tunet de to ind på fælles kurs. Ja. Hvad foregår der? Altså, hvad er de tre vigtige ting, man kunne lave et par-tjek en tirsdag aften i sofaen? Hvad kunne være nogle gode spørgsmål, gode ting, man kunne gå igennem der? Altså, så der er to formater af par-tjek. Der er et online-format, som bare er et spørgeskema, du udfylder på nettet, og hvor du henter en rapport, som du arbejder med på egen hånd med din partner. Og så er der et par-tjek, hvor du har to samtaler hos en vejleder eller en terapeut, som fokuserer på styrker og bekymringer. Okay. Okay. Så hvis vi tager det sidste først, jamen så er det lidt som eftersyn, du bliver kaldt ind, lad os sige, en gang om året. Ja. Du kommer til en samtale, der fokuserer på, hvad er godt og stærkt hos jer? Hvad er et tema? Og det vil typisk være et af de her tilbagevendende temaer, som I har lyst til at fokusere på den her gang. Og så bruger man halvdelen af tiden på at fremme styrker og alt det, der bringer os sammen, holder os i live. Og så bruger man den anden halvdel på at komme på samme side af en eller anden problemstilling. Okay. Og det er sådan lidt mere overordnet. Jeg kan huske, at min hustru foreslog noget på et tidspunkt, som vi lavede en gang, og det var, fordi hun er bedre til at være proaktiv omkring sådan ting. Ja, Og det var så ikke et par-tjek, men det var sådan noget med, at man ligesom havde nogle spørgsmål. Det var sådan noget med, det var alt fra, hvordan går det, til har vi haft nogle konflikter, vi lige skal lukke ordentligt, men også mere sådan, skulle vi prøve at få en frokost i kalenderen? Hvordan går det med børnene? Det, jeg prøver at komme frem til, det er, kan man lave sin egen version af en eller anden form for par-tjek, som bare er, skulle vi lige blive enige, om vi tager en halv time en gang om måneden, hvor vi lige svarer på de tre spørgsmål her? Og er der en eller anden evidens, er der god grund til at gøre det? Altså, vi har lige for nylig piloteret med 40 par, der har været igennem et forløb, hvor de faktisk læste en god selvhjælpsbog, og hvor der var mange spørgsmål. Det var lidt af spørgsmål, som dem, du nævner der, og hvor man planlagde 4 samtaler i kalenderen, læste et par kapitler hver for sig, mødtes og valgte ud, hvad for nogle spørgsmål fra kapitel 2 er dem, vi helst vil snakke om. Vi var overrasket over, hvor mange par, der faktisk... Jeg gjorde det. Ja, altså okay. På egen hånd, uden nogen særlig støtte, men egentlig fulgte vejledning og fik god gavn ud af det forløb. Okay. Ja, så der er mange måder at gøre det på, og der er mange formater, man kan finde, der kan hjælpe en lidt undervejs. Det er svært sådan helt at opfinde den perfekte. Ja, for jeg tænker også, at der er nogen, der hører, møde med en fremmed person, 2 rapporter, 6 aftaler. Altså man bliver sådan, det er overgasligt. Altså, ja, det er også det, du sagde før, første trin. Okay, men hvis man bare sætter sig ned samtidig og bare overhovedet har en struktureret samtale, at det er meget bedre end ingenting. Præcis. Ja. Så man kan købe 2 eksemplarer af en god selvmedsbog, og så kan man lægge 4 kalenderaftaler ind. Ja. Man kan gå ind og udfylde Partex spørgeskema, så får man en rapport med spørgsmål til samtale, gode emner, man kan, de vigtigste emner i parforholdet, man kan tale om. Man kan opsøge man kan måske, hvis man har brug for mere støtte, og kan mærke, at man kan ikke tale om tingene på egen hånd, man har brug for en tredje part, så kan man måske starte med at booke en tid over Zoom. Altså for nogle er det nemmere at få en parterapeut ind på computeren, hvor du sidder med din partner i sofaen en tirsdag aften eller en onsdag formiddag. Du behøver ikke tage fri fra arbejde eller få børnene passet. Det er måske lidt nemmere at se det an på den måde, prøve det af. Ja. Så der er mange mindre modeller, hvis barrieren ind til, hvis det handler om vedligeholdelse og forebyggelse. Ja. Jeg har et sidste spørgsmål her, og det er fordi, der er en ting, vi slet ikke har talt om, og det er fænomenet børn. Ja. Børn i relation til parforhold. Jeg ved godt, det kunne vi sikkert have 6 podcast afsnit af, men hvis nu vi holder det igen på konflikter, samspilsmønstre osv., kan du hjælpe nogle af os, som har børn, og som jeg tror, vi er som så mange andre, ofte får konflikter i parforholdet, på baggrund af enten uenighed i opdragelsen, den har vi talt lidt om, men også bare generelt, at børn, det er bare sådan nogle irriterende mennesker, der bare presser en hele tiden med spørgsmål og problemer og gråd, og de sover ikke, og så er de væk, og så ryger de sikkert has. Mine børn er 9 og 7, så det gør de forhåbentlig ikke. Men du ved, der foregår så meget, som presser mig, og fordi jeg er presset, og måske også har en syg mor og føler mig stresset. Altså alle de ting, der kommer udefra, ender så bare med at blive katapulteret over i fjeset på partneren. Præcis. Kan du sige noget om om det sådan, hvad gør man for, at børn ikke sætter konfliktdagsordenen i parforhold? Ja. Sådan kunne jeg måske også bare svare. Med den gode optag til, at børn jo, vi vil jo nødig sige, at børn bare er roden til alt ondt, og bare kilde til stress, for der er masser af glæder, og der er skønnest. Men vi er også nødt til at sige, at de er en enorm opgave. Ja. Og vi ved en hel del om, hvad stress gør, og hvad belastning gør, når vi har rigtig meget at se til, og vi har sovet dårligt om natten, fordi barnet er vågnet mange gange, vi har skulle tidligt op, og så er det barnets 4. sygedag, og vi skal blive enige om, hvem der bliver hjemme fra arbejde, alle de der ting. Ja. At når vi er stressbelastet, så er vi mindre tilgængelige. Okay. Vi har en mere indadvendt opmærksomhed og fokus, vi er mere optaget af vores egen tilstand, vi hører mindre på, hvad der kommer fra vores partner, så alle ingredienserne i den her. Så på den måde, så er børn jo, de er resultater af intimitet, men de er også udfordringer for at bevare intimiteten. Ja, ja. Der kan også være børn, som har det svært. Altså, det at skulle have et barn, som måske har nogle særlige behov, eller som kræver ekstra meget, det er også en stor udfordring, så kan man også blive uenig om, hvor stort er problemet. Skal vi være meget bekymrede for det her barn, eller skal vi ikke være bekymrede? Skal vi udfordre barnet mere? Skal vi beskytte barnet mere? Ja. Der er masser af, det kan give masser af anledning til at gå på hver sin side. Ja. Og hvordan får man så trukket den streg i sandet? Eller det lyder så forkert, men sådan så, at der ikke er så meget spillover-effekt fra... Så for ikke at lægge et endnu større pres på alle de stakkels forældre, som har det virkelig hårdt i forvejen, og nu siger vi, at de også skal dyrke deres parforhold, og altså, nu skal de endnu en ting, at der kommer endnu en opgave på listen, som de også skal tjekke af. Det er det, de på. Altså, bare op, ja, altså, men vi er nødt til at sige, at der er også noget forventnings, altså der er også noget med at forvente, at de her, især årene med små børn, altså det ved vi godt, og det kan vi se på statistikken, at det er en belastning for de fleste par. Så vi skal måske også passe på med, hvilke forventninger vi lige har, hvilken grad af lidenskab og romantik og altså tilgængelighed, der kan være 100% af tiden. Ja. Og måske give lidt slack til parforholdet. Ja. Så det er det ene svar, det er lidt kedeligt, ikke? Ja. Men det andet svar er jo selvfølgelig at passe på, altså være alligevel værende om, at der er noget, der hedder os to. Ja. Og sikre, at man kommer på samme side, og ikke på hver sin side, af de udfordringer og de belastninger, der også følger med at være forældre. Så i virkeligheden er det måske en smuk afrunding i forhold til det, at det er faktisk mange af de samme ting, man skal være opmærksom på, men børnene er faktisk en kilde til, at der bliver skruet ned for alle de ting, vi egentlig gerne vil skrue op for. Ja, så vi kan også se, at de par, der har børn, de er altså lidt mindre tilfredse med parforholdet, det er de bare. Så det kan måske også være en hjælp at sige, ja, altså sådan er det. Det er også en del af livet, at det kan være hårde år. Ikke? Ja. Og den anden del er selvfølgelig at være opmærksom i tide, så man ikke kommer for langt væk fra hinanden. Super. Ja. Tusind tak for din tid til jer. Det har været en fornøjelse. Mega spændende. Selv mange tak. Tak for de gode spørgsmål. Jamen, det var simpelthen dagens udgave af Adfærd, og dermed også den første episode i den her nye sæson. Jeg håber, at du fik en bedre forståelse for den adfærd, der ligger bag det bæredygtige parforhold, men måske endnu vigtigere også fik en masse konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med dit eget parforhold, uanset hvorhen det måtte være. Hvis du kunne lide episoden, så håber jeg, at du vil overveje at få din partner til at lytte til den også, så bliver det hele altså bare en smule lettere. Et par af de ting, jeg fik med mig, var det her med at interessere sig for de klassiske mønstre i parforholdet og blive bedre til at lægge mærke til dem, når man ender i en eller anden form for konflikt. Der var det her spender, saver, altså nogle er gode til at spare op, andre er gode til at bruge pengene. Vi har spontan planlægger, vi har loose tight. Altså det, som Tia nødt med at huske på, at det er kombinationen af de ting, der skaber den reelle værdi. Så var der det her helt grundlæggende med at huske at vende sig mod hinanden, den formulering, den kunne jeg rigtig godt lide. Giv opmærksomhed på de små ting. Det er den, robotplanklipperen, den kører igen, skat, ikke? Altså, det skal man sgu ikke undervurdere. Så var der også det her med, at vi slet ikke skal være så bange for at arbejde på vores parforhold i en struktureret form. Især hvis alternativet er bare at sidde og vente på, at en masse magiske ting opstår ud af det blå. Så få et par af de der frokoster i kalenderen, connect tilbage til, hvad var det, man kunne som par tidligere. Det synes jeg også var sådan en meget nostalgisk måde at arbejde med det hele på. Tag en status en halv time i sofaen. Opsøg en parterapeut. Måske online parcheck. Gør det gerne i god tid. Og måske vigtigst af alt, så synes jeg, at Theas spørgsmål her var virkelig godt. Hvad var det, du faldt for? Altså, hvad var det, vi kunne sammen? Det er en god måde at connecte tilbage til kernen. Og den sidste ting, jeg kunne altså ikke lade være med at grine over det der med, at det, man faldt for, er det selv samme, som skaber problemerne nu. Altså måske så faldt du for en mand, fordi han virkede rolig og afslappet og hvilede sig selv. Men nu synes du måske, at han er doven. Ikke, Anne-Sophie? Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået Her. Den her podcast, jamen, den har faktisk også et nyhedsbrev, hvis du ikke vil gå glip af alle afsnittene. Der er i øvrigt også ekstra bonusindflydelse og hemmelige invitationer på vej til abonnenterne på det nyhedsbrev, så sørg for at være tilmeldt der. Du finder et link til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men absolut ikke mindst, så kører jeg et lille eksperiment i år, hvor jeg lægger hele det rå interview op på YouTube. Jeg har simpelthen taget to iPhones og filmet interviewene, så du kan se med det. Normalt så klipper jeg en masse ud af min podcast, men der kan jeg altså se hele det rå interview. Hvor finder du linket til det? Jamen, du gætter det. Det er også nede i show notes. Og hvad hedder jeg i øvrigt på YouTube? Morten Mønster? Ej, det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Det er en lang historie. Find mig på Morten Sehested Mønster.